چا مې د زړه دنیا ودان کړلا، چا مې ابا د دنیا وران کړلا، چا مې د زړه دنیا ودان کړلا، چا مې ابا چامے آباد دنیا وران کړلا، چا د خپل رور په نام خرڅ کړه مزه، چا د خپل رور په نام خرڅ کړه مزه، چا مې آباد دنیا وران کړلا، وخت چا مې قیمت سودا آسان کړلا، چا مې آباد دنیا وران کړلا، چا مې آباد دنیا دسړ دنیا ودان کړلا، چا مې آباد دنیا وران کړلا، چا مې آباد دنیا وران کړلا، سوخ رات وای په لګو کېګدا، وې څوک را توای په خلګو تکېدا، وخت چا مې د ژوند قصه پریشان کړلا، چا مې آباد دنیا وران کړلا، دشوان قصه پریشان کړلا، چا مې آباد دنیا وران کړلا، چا مې دسړ دنیا ودان کړلا، چا مې آباد دنیا وران کړلا، چا مې آباد دنیا وران کړلا، په وینو سرو جو چراغ لم کلا، په وینو سرو جو چراغ لم کلا، وخدا وطن چا مې آباد دنیا وران کړلا، دا وطن وی مې حیران کړلا، چا مې آباد دنیا وران کړلا، چا مې دزړ آباد دنیا وران کړلا، چا مې آباد دنیا وران کړلا، زه بخاری با پکې څنګه ژوند کړم، وخت پر لیخو کار دا تری روان کړلا، چا چا می آباد دنیا را نکلل سر لی خوکا ڈتری روا نکلل چا می آباد دنیا را نکلل چا می دزڑ چا می آباد دنیا را نکلل.